halo. Ci co mnie szukają, tu mnie znajdą. Włączcie radio i ustawcie tajne pasmo. Jestem natchniony jak chory pastor. Handluję tu prawdą, mam zdarte gardło. Nektar dla duszy, słodki jak mango. Zgubione owce same się garną. Ich białe płótna oblewam czerwoną farbą. Chcę wisieć w lufrze jak Leonardo. W lustrze nie widzę nic poza aurą. Moi ludzie to sekta, jesteś wyznawcą? Ten przekaz jest dla was niczym lekarstwo. Kreuję sztukę sakralną jak Michelangelo. Mój kościół ze złota stanowi wartość. Tworzymy jedność nierozerwalną. Ta sekta cię kocha, jest twoją matką. W tunelu na końcu jest białe światło. Po osiedlach krąży sekta. Łysi ludzie niosą kwiaty w rękach. Nasze grono znowu się powiększa. Dzień dobry, dokąd zmierzasz? Po osiedlach krąży sekta. Łysi ludzie niosą kwiaty w rękach. Nasze grono znowu się powiększa. Dzień dobry, dokąd zmierzasz? Ten kto mnie szuka, ten mnie znajdzie. Jestem jak świeże wspomnienie, uchwycone na starym slajdzie. Ciszę w eterze, przerywam znów tajnym pasmem. Hipnotyzuję umysł, oczy błądzą za światłem. Składam w ofierze świętobliwych moc. Paranoik niszczę umysł jak duch Emily Rose. Wiernych na głodzie niczym Hera, co dzień żywi mój głos. Litry benzyny, wersy płoną, rzucam żywych na stos. Moi ludzie to sekta, jesteś wyznawcą. Rekiny znaczą teren w mieście, reszta to plankton. Zjednoczeni ideą tworzymy przełom Picasso. Nowy porządek świata, chaos z premedytacją. Mój kościół z platyny stanowi wartość. Ta sekta ci kocha, jest twoją matką. Siła jedności, saga ponad monarchią. Dla duszy ochronny pancerz, te słowa jak Sartor. Jak zwierzęta.